Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Od 7 lipca wracają czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Prokurator generalny o wątpliwościach, czy Sąd Najwyższy rozpatrzył rzetelnie wszystkie protesty. Egzamin na prawo jazdy będzie od dziś trudniejszy, zmienia się sposób oceniania, ale nie tylko. Wprowadzenie tymczasowej kontroli na granicy z Litwą ma pomóc w zabezpieczeniu Polski przed nielegalnymi migrantami z Białorusi, powiedział premier Donald Tusk. Od 7 lipca przywrócone zostaną czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Rząd podjął taką decyzję na wniosek Straży Granicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje odpowiednie rozporządzenie. Premier Tusk wyjaśnił, że Polska, skutecznie blokując granicę z Białorusią, zmniejszyła nielegalną migrację. Dlatego teraz trzeba zabezpieczyć się od strony Litwy, której granica z Białorusią nie jest wystarczająco szczelna. Niestety w sytuacji, w której granica łotewsko-białoruska i litewsko-białoruska nie jest tak szczelna jak ta polska, to trochę traci na znaczeniu, bo ten strumień nielegalnej migracji organizowany przez Rosję i Białoruś idzie przez Białoruś, Łotwę, Litwę i Polska ma otwartą przecież granicę z Litwą. W związku z tym podjęliśmy także decyzję o przywróceniu czasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej. Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa mają pracować nad odzyskaniem pełnej kontroli na granicy i dać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom zachwiane przez nielegalnych migrantów i tzw. prawicowe patrole obywatelskie. Prokurator generalny Adam Bodnar ma wątpliwości, czy wszystkie protesty wyborcze zostały rzetelnie rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Podczas posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma orzec o ważności wyborów prezydenckich, zwrócił uwagę, że rozpatrzono tylko niektóre z około 50 tysięcy protestów. Zadaję pytanie, no to co się dzieje w takim razie z pozostałymi 48 tysiącami spraw? Ja uważam, że to jest moja odpowiedzialność jako prokuratora generalnego, żeby to wiedzieć i to jest także odpowiedzialność Wysokiej Izby, żeby to obywatelom teraz w tym momencie powiedzieć. Minister Sprawiedliwości powtórzył, że głosy powinny zostać przeliczone ponownie w tych komisjach, co do których były uzasadnione wątpliwości, że protokoły zawierają błędy. Egzamin na prawo jazdy technicznie stał się trudniejszy. Zmiany dotyczą sposobu oceniania oraz wprowadzają obowiązek natychmiastowego przerwania egzaminu w przypadku stworzenia przez kandydata sytuacji zagrożenia. Kursanci, którzy dziś podchodzili do swojego egzaminu, nie byli przejęci zmianami. Ciężko mi powiedzieć. To dla bezpieczeństwa wszystkich. Czy stresuje? No w ogólności tak, ale z tej okazji nie bardzo w ogóle ja tak stresuję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak naprawdę mało się zmienia, bo te przepisy były wcześniej znane. Tak naprawdę, czy to nie zatrzyma się na stopie, czy przejechanie na czerwonym, czy te wszystkie przepisy, to wcześniej może nie było takie, nie kończyło od razu egzaminu. W tym momencie kończy od razu. I tak na każdych kursach czy wszystkich się uczy tego, że nie wolno tego robić, bo na podwójną ciągłą wjeżdżać, nie wolno tego robić, tego i tego. Więc w sumie to już jest w głowie wbite, że przydałoby się tego unikać. No jak zrobię jakiś głupi błąd, no to nie znam. Ale myślę, że nie, jestem dobrego nastawienia. Egzamin zostanie natychmiast zakończony, na przykład w sytuacji, kiedy dojdzie do wymuszenia pierwszeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Kursant nie zda egzaminu również wtedy, kiedy dwa razy zapomni o włączeniu kierunkowskazu. Lód sposobem na upał dla zwierząt w zoo. 8 ton kostek lodu trafiło na wybiegi bizonów, kapibar i niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. W stolicy Czech termometry wskazują 34 stopnie, a synoptycy zapowiadają, że kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Z lodowej ochłody skorzystali Gregor i Aleut, niedźwiedzi bracia, którzy rok temu trafili do Pragi z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Urozmaiciliśmy im tę zabawę, chowając pomiędzy kostkami lodu różne smakołyki. To dodatkowo motywuje zwierzęta do korzystania z lodu, powiedziała mi opiekunka niedźwiedzi Denisa Zwiechlikowa. Te niedźwiedzie urodziły się już w naszych warunkach klimatycznych i są w pewnym stopniu przyzwyczajone do temperatury. Dyrektor ZOO w Pradze Mirosław Bobek uprzedził, że w czasie upałów nie wszystkie zwierzęta są widoczne na wybiegach. Pozwalamy im wycofać się w cień lub na zaplecze, gdzie jest chłodniej. Nie zmuszamy ich, jak to bywało kiedyś w ogrodach zoologicznych, do przebywania w pełnym słońcu i czekania na zwiedzających. Akcja wysypywania lodu na wybiegi w praskim zoo ma być tego lata powtarzana jeszcze co najmniej 10 razy, w zależności od pogody. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16:00 w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. W Londynie upały, na kortach Wimbledonu gorąco, nie tylko z powodu skwaru. Za turniejową burtą już dwie groźne rywalki Igi Świątek. Wczoraj odpadła Ostapenko, a dziś Pegula. Mecz najlepszej naszej tenisistki z Poliną Kudermietową anonsowano na godzinę 16:30, ale ja sztywno do tego czasu bym się nie przywiązywał. Jedno jest pewne, pani Iga na chłód nie będzie narzekać. Pogoda raczej hiszpańska niż angielska. Według prognoz odczuwalna temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Kibice czekający przed kortami przynajmniej nie muszą w tym ukropie biegać i odbijać piłeczki. Ale życie na przykład fana ze Szkocji i tak nie jest łatwe. Mieszkam w Inverness, na północy nigdy nie jest tak gorąco. Już teraz się przypaliłem. Ten dźwięk na kortach w południowo-zachodnim Londynie rozlega się od niemal 150 lat. Brytyjczycy, jak to Brytyjczycy, gwałtownych zmian nie lubią. Wiele więc pozostaje po staremu, od wymogów dotyczących stroju po flagowy turniejowy przysmak, czyli truskawki. Ale w tym roku Iga Świątek będzie świadkiem rewolucji. Po raz pierwszy organizatorzy powiedzieli goodbye sędziom liniowym. Zamiast tego turniej z pewnymi oporami wszedł w XXI wiek, bo teraz o kontrowersjach rozstrzygać będzie technologia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie przed 17:00 Magdalena Fręch miała zagrać z Anastazją Potapową, lecz Rosjanka wycofała się z turnieju i zastąpiła ją Kanadyjka Victoria Mboko. Na plac boju wyjdzie też Magdalinet, by zmierzyć się z francuską Elzą Jacquemot. To planowo około 18:30. Pewnie mało kto dawał szansę Kamilowi Majchrzakowi, który wczoraj po pięciosetowych zmaganiach znalazł sposób na finalistę Wimbledonu Matteo Berrettiniego i pokonał Włocha 4-6, 6-2, 6-4, 5-7 i 6-3. Wiedziałem, że na pewno muszę być zdyscyplinowany i dobrze rozgrywać gemy przy moim serwisie i z czasem przejmować inicjatywę, kiedy to tylko jest możliwe, bo jak on był z przodu i on prowadził grę, to był zdecydowanie groźniejszy niż jak miał się wybronić. Kolarska grupa Bahrain Victorious ogłosiła skład na ruszający w sobotę Tour de France. Na liście startowej znalazło się nazwisko Kamila Gratka, który po raz drugi powalczy z wielką pętlą. Czekamy też na ogłoszenie kadry przez Ineos Grenadiers, wierząc, że znajdzie się w niej Michał Kwiatkowski. Idzie upał, proszę Państwa, w Londynie. To Państwo słyszeli w sporcie. We Francji lokalnie temperatury dziś sięgają 41 stopni Celsjusza. W Paryżu szczyt wieży Eiffla zamknięty dla zwiedzających do środy włącznie. A od środy, czyli od jutra, na terenie Elbląga zostaną uruchomione kurtyny wodne. Jest dobra informacja. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli, więc jest jak się schłodzić. Najbliższej nocy będzie bezchmurnie, a jutro w ciągu dnia upalnie, to oczywiste, i słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie od 28 stopni Celsjusza na wschodzie do 37 stopni na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor LG 65 cali. QNET. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16:00. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś oj będzie się działo. Poznamy decyzję Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich. Zajmiemy się też tym, że coraz bardziej podejrzliwie służby patrzą na pożary. Czy są formą dywersji? Więcej o tym dziś jeszcze przed godziną 17:00. Za kilka chwil także kwestia e-papierosów i liquidów. Mamy tutaj do czynienia nie dość, że z chińską trucizną zakazaną w Chinach, wprowadzoną przez bardzo podejrzane podmioty, to jeszcze rośnie na tym wszystkim mafia. Tym najczęściej zajmują się dzieciaki w szkołach, zajmują się dealerką tych wszystkich urządzeń jednorazowych. No i tymi 37 stopniami na termometrach też się zajmiemy i tym, co dzieje się w naszych ciałach w tej temperaturze. Na szczęście nasz organizm nie odpuszcza i zaczyna się bronić. Utrzymuje stałą temperaturę, przynajmniej stara się ją utrzymać. Ogłaszam alarm do wszystkich komórek, pełna mobilizacja! Jest z nami też Bartosz Bielecki. To a propos tego, co dzieje się przed Sądem Najwyższym. Jak tam wygląda sytuacja, Bartku? Przed Sądem Najwyższym jest już spokojniej, ale dużo goręcej jest w Sądzie Najwyższym. Od kilku godzin, ponad 3 godziny trwa już posiedzenie dotyczące ważności wyborów. Jest wiele pytań, wiele sporów, a o tym wszystkim pewnie niebawem opowiemy, jak tylko sędziowie podejmą tę decyzję. Czekamy na nią i będziemy Państwa informować na bieżąco, ale na razie posłuchamy. Genesis Invisible Touch w Trójce. 10 minut po 16. Minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak tam Państwu w tym upale i jak przygotowania na jutrzejsze 37 stopni w cieniu? 2 dwójki, 7 trójek, proszę dzwonić. Daniel czeka na Państwa głosy. Rząd przywraca kontrolę na granicy z Niemcami od najbliższego poniedziałku, a wnioskowała o to Straż Graniczna. Aby ograniczyć, zredukować do minimum te przepływy niekontrolowane przez nasze służby, przepływy migrantów te i wewte przez polsko-niemiecką granicę. Mówił dzisiaj premier Donald Tusk, a opozycja ustami posła Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości mówi: decyzja dobra, ale spóźniona. Zobaczymy, jak te kontrole będą wyglądały, czy one rzeczywiście zapobiegną tym sytuacjom, których jest pełno w internecie, że Polska Straż Graniczna przejmuje ludzi od policjantów niemieckich tylko na podstawie jakiegoś świstka. Od kilku dni na granicy z Niemcami pojawiają się tak zwane patrole obywatelskie. Ludzie biorą w nich udział, twierdzą, że bronią granicy przed migrantami, którzy chcą ją nielegalnie przekroczyć. Mogą liczyć też na wsparcie opozycji, co skrytykował premier. haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych takich jak Straż Graniczna i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej. Co teraz dzieje się na granicy polsko-niemieckiej? Jak mieszkańcy i samozwańczy patrolujący reagują na decyzję o przewracaniu państwowych kontroli? O to pytam naszego reportera Macieja Szefera, który jest w Zgorzelcu. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Faktycznie, są tutaj emocje, są tutaj pewne podziały, jest tutaj pewna niepewność i tak kształtuje się sytuacja wśród mieszkańców Zgorzelca. Ale ja, kiedy przyjechałem tutaj z samego rana, pozwoliłem sobie pierwsze kroki skierować w stronę tego białego namiotu przy moście Jana Pawła II. A w tym namiocie są właśnie ci, którzy nazywają siebie obrońcami granicy, czyli samozwańczy szeryfowie, o których premier Tusk mówił dzisiaj, że tak naprawdę nie należy słuchać ich poleceń, że oni działają niezgodnie z prawem. Ale z jednym z tych mężczyzn, którzy tu w Zgorzelcu poruszają się w takich odblaskowych kamizelkach, udało mi się porozmawiać. Oddajmy na moment głos panu Dawidowi. Ze środka miasta podjechał pełny samochód imigrantów. Jeżdżą sobie swobodnie, gdzie im pasuje, tutaj po mieście. I to był pan Dawid, który bardzo krótko określił i ocenił działania policji. Ja sobie tylko pozwolę jeszcze dodać, że policja ma stały posterunek od dziś, właściwie punkt, w którym jest dokładnie naprzeciwko tego białego namiotu, w którym właśnie pana Dawida nagrywałem. No i na miejscu cały czas są służby mundurowe, zarówno policja, jak i Straż Graniczna, i one tutaj aktywnie działają, a żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Zgorzelcu, ja nie dostrzegłem i mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, także tego nie dostrzegli. No właśnie, czego najbardziej obawiają się mieszkańcy w związku ze wznowieniem kontroli? I mieszkańcy z kolei sugerują, że największymi utrudnieniami w związku z kontrolami będzie czas, który stracą na dojeździe za zachodnią granicę i na powrót zza zachodniej granicy, bo pracują tu nie tylko mieszkańcy miasta, ale mieszkańcy całego powiatu, a nawet nieco dalszych miejscowości. Jednym słowem, ta nitka, ta droga, którą do tej pory ruch przebiegał w miarę płynnie, choć nie do końca, bo przecież po niemieckiej stronie te kontrole już były od dłuższego czasu, teraz będzie bardzo zatłoczona i bardzo zakorkowana. I o takim scenariuszu właściwie rozmawiałem też z burmistrzem Zgorzelca. Myślę, że warto oddać mu głos i oddać głos także samym mieszkańcom. Dla mnie to może być dobre, chociaż ja nie widzę tu żadnych jakichś tam osób, które by się kręciły, a chodzę 3 razy dziennie z psem. Dla mnie to jest prawdopodobnie, to jest takie wymuszone. Bo tu parę tysięcy ludzi pracuje w Görlitz, może być problem. Zależy, jakie to będą kontrole. Jak z tamtej strony się zatrzymują ludzie i są kontrolowani, to niewiele zmieni. Burmistrz Zgorzelca, już przeze mnie wywoływany niejako, Rafał Gronicz, z którym rozmawiałem przez telefon, on wskazał mi, że ograniczenia ruchu i ewentualne kontrole uderzą nieco w ten lokalny biznes i choć są one potrzebne, no bo trzeba jakoś odpowiedzieć na to, co się dzieje, to mimo wszystko jest on pełen obaw do momentu, w którym nie pozna tego dokładnego kształtu, jak one będą przebiegać, a to jeszcze wszystko dopiero przed nami. Maciej Szefer, prosto ze Zgorzelca dla państwa. Dziękujemy pięknie. Przypomnę, w sprawie tego, że rząd przywraca kontrolę na granicy z Niemcami od najbliższego poniedziałku. Pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta Tempie, ale nostalgicznie jakoś. To był Ray Lottis i Car, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tu program trzeci, 22 minuty po godzinie 16 już. Uwaga, państwo e-palacze, będzie drożej. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące akcyzy na nowe wyroby tytoniowe. O ile będzie drożej i tak naprawdę realnie, od kiedy? Podpytał o to także pana Radosława prowadzącego sklep z e-papierosami Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja co prawda nie palę, ale słyszałem, że od dzisiaj jest drożej. Jeszcze nie. Teoretycznie tak, ale dopiero od 1 września. Od 1 lipca weszły przepisy. Tak, ale można zapasy wyprzedawać do końca wakacji. Ile teraz będą kosztować w takim razie od 1 września te papierosy? Plus 50 zł, czyli jakieś to 110-120 zł. Taki papieros wielorazowy. A reszta to tak w sumie nie wiadomo jeszcze. Żadnej interpretacji od Ministerstwa Finansów państwo dalej nie dostali? Tak, nie wiadomo dalej, tak szczerze mówiąc. Zostały 2 miesiące, w sumie już od dzisiaj obowiązuje, ale dalej co jest, to nie wiadomo. Nikt nie protestuje w związku z samą podwyżką stawki akcyzowej. Piotr Zieliński, prezes Stowarzyszenia Vaping Association Polska. Dla branży największym problemem jest brak czytelnych przepisów regulujących podstawę opodatkowania tych produktów. Branża obawia się tego, że rozwinie się bardzo silnie szara strefa. 32 zł jednorazowe kosztują. I one będą miały teraz ten dodatek 40 zł. Trzeba to liczyć, to jednorazówki. Do wszystkich sprzętów do papierosów trzeba to liczyć 40 zł. Żałki to taka podstawowa w sumie rzecz do papierosa, a jak ma kosztować 70 zł, to już przesada. Z pewnością część rynku przeniesie się do szarej strefy. Andrzej Parafianowicz, zastępca dyrektora do spraw analiz i strategii w zdrowiu publicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Z drugiej strony z szarą strefą jest stosunkowo łatwiej walczyć organom policyjno-administracyjnym. Z jednej strony tak, z drugiej jednak nie, bo szara strefa wyrobów o smaku waty cukrowej czy energetyka rozwija się tam, gdzie są dzieci. Teraz już się pojawiają takie pseudomafie dealerskie, bo tym najczęściej zajmują się dzieciaki w szkołach i zorganizowane grupy młodzieżowe, które zajmują się dealerką tych wszystkich urządzeń jednorazowych, na masową skalę, rozpowszechniają je po szkołach. Dużo osób pali jednorazówki. Elektryczne na lekcjach to i ja palę. Wszędzie. Zdarza się wszędzie. Bo to jest smakowe. Ciągle słyszymy o tej epidemii jednorazowych papierosów. Rzeczywiście tak jest, że częściej schodzą te jednorazowe papierosy. Jak popatrzę na półki, to widzę to, co przyjmuje prezydent elekt. To jest jedna półka, ale większość to są likwidy i te sprzęty wielorazowego użytku. Tak, bo jednorazówki już tak od roku coraz mniej się sprzedają, bo to generalnie w przeliczeniu na zaciągnięcia to drogo wychodzi. Obawia się pan, że może panu troszeczkę gorzej iść biznes, gdy te właśnie wyższe opłaty będą? Tak, nie wiem, co będzie od września, tak, bo to no, coraz droższe te rzeczy są. Mamy tutaj do czynienia nie dość, że z chińską trucizną zakazaną w Chinach, sprowadzoną

ty podlane grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał, przerwa. Sąd Najwyższy ogłosił przerwę w obradach w sprawie orzeczenia o ważności wyborów prezydenckich. Werdykt spodziewany jest nie wcześniej niż o 18:30. Jest 50 tysięcy złotych nagrody za przekazanie informacji, która doprowadzi do zatrzymania Tadeusza Dudy, informuje małopolska policja. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z brutalną zbrodnią w Starej Wsi pod Limanową. Wczoraj śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura w Nowym Sączu. Litwa skupia się na zwalczaniu tzw. migracji wtórnej, powiedział Polskiemu Radiu szef litewskiego MSW. Premier Tusk zapowiedział wprowadzenie dodatkowych kontroli na granicy Polski z Litwą i Niemcami. W przypadku migracji wtórnej chodzi o nielegalnych migrantów, którzy zostali ujęci na terytorium Litwy albo Polski, ale wcześniej przekroczyli granicę białorusko-łotewską. Litewscy pogranicznicy w pierwszej połowie roku zatrzymali 352 takie osoby. To dwa razy więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Ministerstwo Cyfryzacji po raz kolejny dementuje internetowe doniesienia, że od dziś Unia Europejska wprowadza obowiązkową weryfikację wieku w internecie. Według tych informacji miałaby ona być prowadzona przez specjalną aplikację. Unia Europejska nie ma przepisów umożliwiających weryfikację wieku użytkowników logujących się na ogólnodostępne platformy. Teraz w Trójce Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od dziś gospodarstwa domowe zapłacą o prawie 15% mniej za gaz i choć latem zużycie gazu jest ograniczone, to na pewno odczujemy obniżkę w sezonie grzewczym, bo nowa taryfa będzie obowiązywać przez 12 miesięcy. Co ważne, klienci nie muszą nic robić, niższa cena zostanie automatycznie zastosowana. Jednocześnie od lipca wraca opłata mocowa, która stanowi część rachunku za prąd. Zdaniem Mariusza Adamiaka z PKO BP zmiana ta będzie zauważalna dla konsumentów energii. Dlatego, że średni rachunek gospodarstwa domowego wzrośnie o blisko 6% z tego powodu. Zależnie od tego, ile gospodarstwo domowe zużywa w trakcie roku tej energii, to może być 3 zł miesięcznie, to może być 7 zł miesięcznie, to może być 11 i 16. Można przyjąć, że średnio gospodarstwo domowe zapłaci około 14 zł więcej, a opłata mocowa to element bezpieczeństwa energetycznego. Blisko połowa polskich sklepów internetowych prowadzi działalność za granicą, a co piąty planuje rozpocząć ekspansję w ciągu najbliższego roku. Najczęściej wybieranymi kierunkami są Niemcy i Czechy, ale także Słowacja, Wielka Brytania oraz Francja, mówi Sylwia Majs, Fulfilio. Sklepy motoryzacyjne najczęściej skupiają się na Czechach. Właściwie 100% sklepów motoryzacyjnych prowadzi tam działalność. Sprzedawcy książek i zabawek na Słowacji, a odzieży i kosmetyków na Niemczech. Choć dominują rynki europejskie, silną reprezentację e-sklepów mamy także w Stanach Zjednoczonych. Jest tam około 15% polskich sklepów internetowych. Co więcej, Stany Zjednoczone i Chiny zostały uznane za jedne z pięciu najbardziej przyjaznych krajów dla prowadzenia e-biznesu. Pasażerowie statków wycieczkowych płynących na greckie wyspy Mykonos i Santorini muszą od dziś zapłacić 20 euro, poinformowało Ministerstwo Finansów Grecji. Dodatkowe opłaty będą obowiązywać do końca września, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Najbliższa noc ma być bezchmurna i nie będzie nocnych upałów. Ma być do 18 stopni Celsjusza. Trochę się schłodzimy po dziennym upale. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie upalniej słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie od 28 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 37 stopni na zachodzie naszego kraju. I jeśli chodzi o tę wysoką temperaturę, to my Państwu opowiemy, co się będzie działo w naszych ciałach. W sytuacji, w której temperatura zacznie osiągać temperaturę wyższą niż nasze ciała właśnie. Do godziny 17 zostały nam jeszcze 22 minuty. Do Polski dotarła fala upałów. Już dziś w wielu miejscach temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Najcieplej jest na zachodzie Polski. Tam słupki rtęci mają sięgnąć 35 kreski powyżej zera. Gorąco jest na zewnątrz, a co się dzieje u nas, w środku? Karolina Gonet sprawdziła, jak nasz organizm reaguje, gdy robi się naprawdę gorąco. Panowie! Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Cytując klasyka, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Na szczęście nasz organizm nie odpuszcza i zaczyna się bronić. Utrzymuje stałą temperaturę, przynajmniej stara się ją utrzymać. Doktor Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Katedra Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W organizmie znajduje się szereg układów, które odpowiadają za utrzymanie tej homeostazy, czyli można by powiedzieć równowagi. Kiedy temperatury biją rekordy, ciało przełącza się w tryb awaryjny. Wyobraźmy sobie naszą wewnętrzną centralę sterowania. Ogłaszam alarm do wszystkich komórek, pełna mobilizacja! Te systemy są w miarę wydolne. Jest to właśnie między innymi pocenie się, jest to zatrzymanie wody w organizmie, jest to dostosowywanie potrzeb metabolicznych do chociażby warunków zewnętrznych, czyli do wysokiej temperatury, chociażby poprzez zwiększenie pragnienia. Upał to forma stresu. A co dzieje się w momencie stresu? Włącza nam się układ współczulny, walcz, uciekaj. Organizm wchodzi w stan stresu fizjologicznego. Co się dzieje? Przede wszystkim załącza się nasz ośrodek w podwzgórzu i zaczynamy się mocniej pocić. I nie bójmy się tego, to jest normalne, naturalne. No i co teraz trzeba robić? No to, żeby się można było skutecznie pocić, organizm musi tę wodę oszczędzić. Jak to robi? Przede wszystkim hamuje nasze nerki, czyli zaczynamy mniej siusiać. Dotyka to także naszego układu pokarmowego, który gdy rośnie temperatura, po prostu zwalnia. Czyli wydziela się mniej soków trawiennych, dlatego nam się też nie chce jeść. Tak naprawdę tutaj obciążanie swojego układu pokarmowego posiłkami, które są ciężkostrawne, no na pewno nie przyniesie korzyści, a wręcz może skończyć się nieprzyjemnościami żołądkowymi. Czy na samą myśl o skwarze zabiło już Państwu mocniej serce? Jeśli nie, to nic straconego. Taki upał wpływa na nasz układ krążenia. W przypadku takiego upału dochodzi oczywiście do wzrostu tego tętna spoczynkowego. Wiadomo, jest to odpowiedź na stres. Będziemy na przykład się szybciej czerwienić, będziemy reagować bardziej intensywnie niż normalnie. Zmieniają się procesy poznawcze, dlatego że gorzej nam jest zapamiętywać, zmienia się przepływ krwi przez mózg. A co dzieje się w momencie, kiedy nie pijemy wody, o której wszyscy przypominają? Woda to przede wszystkim nasza krew. W krwi mamy składniki morfotyczne, no i mamy oczywiście osocze krwi, które składa się z wody przede wszystkim, głównie z wody. Co się dzieje? Krew nam się zagęszcza. Ta krew nie dociera tam, gdzie ma dotrzeć, zwłaszcza u osób starszych, na przykład nie dociera do mózgu. Może prowadzić do udarów. I w końcu nerki. Nerki, które tak naprawdę filtrują nam krew. Organizm robi co może i walczy. Pomagajmy mu. Dbajmy o siebie i oczywiście tej informacji nie może zabraknąć. Nawadniajmy się. Teraz to wszyscy ruszą do akcji. Woda, woda, gdzie mam wodę? Jest. Jest w zasięgu ręki i Państwu też polecam mieć ją gdzieś w swojej okolicy. Bowska, Złota Sukienka w Trójce o 16.40. Minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka chwil zajmiemy się sprawą, która w polskiej polityce może być jedną z najważniejszych w tym roku, ale pewnie są i tacy, którzy powiedzą w tym pięcioleciu, a może nawet dekadzie. So loving, but broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Minut do godziny 17 i sprawa, o której mówiłem, że w polskiej polityce może być jedną z tych najważniejszych w tym roku. 18 sędziów i jedno kluczowe pytanie. Sąd Najwyższy zajmuje się uchwałą w sprawie ważności wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki. Ale ta wygrana potrzebuje jeszcze tego ostatecznego potwierdzenia. No i po kilku tygodniach rozpatrywania protestów wyborczych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydaje decyzję w tej sprawie. Przed Sądem Najwyższym jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Izba Kontroli Nadzwyczajnej już wydała tę decyzję, czy jeszcze musimy poczekać? Jeszcze musimy poczekać dokładnie do 18.30, wtedy najwcześniej poznamy to, co sędziowie postanowią. Teraz trwa narada po niemal ponad nawet trzygodzinnym posiedzeniu, gdzie sędziowie spierali się z obecnym na sali prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, bo przypomnijmy, rządzący nie uznają Izby Kontroli właściwej do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów, twierdząc, że ta izba została nieprawidłowo powołana. Dlatego na początku posiedzenia minister sprawiedliwości chciał, aby sprawa trafiła do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. A tak, sędzia Maria Szczepaniec przypomniała Adamowi Bodnarowi, że ta sama izba, czyli Izba Kontroli, stwierdziła także jego wybór po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. W związku z tym mam do pana pytanie, czy czuje się pan wadliwie wybranym senatorem, tak zwanym neosenatorem? Jestem tutaj w roli osoby, która występuje w obronie protestów wyborczych przedstawionych przez obywateli. I ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie posługiwanie się tego typu słowami, jakie pani sędzia użyła. I mniej więcej taka atmosfera panowała właśnie na sali w Sądzie Najwyższym. Adam Bodnar w swoim stanowisku tłumaczył, że występuje w imieniu obywateli. Obywateli, którzy przez ostatnie tygodnie składali protesty wyborcze. Przypomnijmy, ponad 50 tysięcy protestów wyborczych tu do Sądu Najwyższego trafiło. Według Adama Bodnara nie były one rozpatrywane odpowiednio, że były czasami, że podchodzono do nich nie tak, jak się powinno. Przypominał też między innymi wypowiedzi sędziów na ich temat i tak tłumaczył, dlaczego uważa, że Sąd Najwyższy powinien te protesty potraktować inaczej. Protesty wyborcze były lekceważone przez sędziów Sądu Najwyższego. Niektóre z nich były nazywane poprzez odwoływanie się do nazwisk parlamentarzystów. Znowu, przez szacunek dla tej sali nawet nie będę tych określeń przywoływał. Na sali był też przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak. On tłumaczył, skąd te anomalie mogły się wziąć, jak zostały wykryte i zapewniał, że mimo anomalii, o których słyszeliśmy, mimo tego, że stwierdzono nieprawidłowości w kilkunastu komisjach, to wciąż nie ma to wpływu na ten ostateczny wynik wyborów, ale mimo to Sylwester Marciniak za to wszystko przeprosił. Jedynie w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej mogę wyrazić wyrazy przeprosin i ubolewania, że no niestety nie wszyscy członkowie obwodowej Komisji Wyborczej stanęli na wysokości zadania, ale mam nadzieję, że to wynika z ich niestaranności, a nie zorganizowanych jakichś działań. Sprawa ponownego przeliczenia głosów, ewentualnego ponownego przeliczenia głosów i nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich od kilku tygodni budzi emocje. Te emocje były także tutaj przed Sądem Najwyższym, gdzie zgromadzili się protestujący, chcący wyrazić swoje poparcie dla Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Myślą panie, że jest szansa, że ktoś tę prezydenturę Karola Nawrockiego zablokuje? Nie ma szansy. Bo ale w naszym trupie. Siłą, chyba w trupie. Wojsko, stan wojenny, tylko tak. I o to chodzi, żeby zdeprecjonować prezydenta. Bo przez 5 lat będą go flekować. Nie ma możliwości fałszowania. Może się jakiś tam przypadek zdarzyć, że ktoś tam postawi krzyżyk, ale to jest 1 na 1 000 000. Nie ma, bo jeden na drugiego patrzy. Halo, pan jest za naszym zgromadzeniem, proszę się odsunąć. I właśnie jak państwo słyszą, te emocje były, bo oprócz zwolenników Karola Nawrockiego byli też zwolennicy drugiej opcji, mniej liczni przynajmniej, ale byli. Oni z kolei protestowali przeciwko temu, żeby to nie Izba Kontroli rozpatrywała te protesty, żeby była pewność co do prawidłowego przebiegu wyborów, żeby wszystkie wątpliwości wyjaśnić i żeby Sąd Najwyższy w odpowiednim składzie zajął się tą sprawą, a mówię o tym tu na miejscu między innymi Marta Lempart. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jacyś pisowscy przebierańcy, którzy się obwołali jakąś izbą, wydadzą oświadczenie, kłamiąc, że to jest uchwała o ważności wyborów. Przypominam, że tak zwana Izba Kontroli nie jest sądem. Osoby, które w niej zasiadają, nie są sędziami. I tak jak mówiliśmy, tak jak mówiła Marta Lempart, ta izba budzi wątpliwości, mimo to przypomnę około godziny 18.30 poznamy jej decyzję. Jeżeli izba stwierdzi ważność wyborów, to ze wstępnych wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni najprawdopodobniej nie będzie zakłóceń na linii przeprowadzenia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, które planowane jest na 6 sierpnia. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję za te relacje sprzed Sądu Najwyższego. Pojawia się oczywiście pytanie, czy jakiekolwiek rozstrzygnięcie ma szansę zakończyć zamieszanie wokół wyborów prezydenckich, ale odpowiedź na to pytanie poznamy chyba dopiero, kiedy to rozstrzygnięcie się pojawi, kiedy trochę wody w Wiśle upłynie. Bezpieczny lot, Karaś Rogucki w Trójce na 7 minut przed godziną 17. Drogi.